1990-ական թվականներն էին, դժվար ժամանակներ։ Պատերազմը նաև իր սոցիալական խնդիրներն էր առաջադրել ամենուր, և դրանց հանգուցալուծումը ճկում մոտեցում էր պահանջում։ Հայաստանի Հանրապետությունում հացը քարտով էր, օրվա համար յուրաքանչյուրին 200 գրամ, ձերքի համապատասխան գումար ուտելիք չէր ճարվում, հագնելիք առավել ևս։ Մարդիկ ապրում էին հարմարվելով, ով ինչպես կարող էր, ունեցած պահեստավորած ուտելիքը, հագուստը պատերազմական առաջինգից ուղարկելով, միայն թե Ղարաբաղում ամեն ինչ լավ ընթանար։ Դաշնամուրի վրա մարեցին դասական երաժշտության վերջին ակորդները։ Դրան զանգը տվեցին։ Դաշնամուրի դասատու Լուսինեն, մազերը միջանցքի հայելու մեջ չտկելով, բացեց դուռը։ Շեմքին կանգնածը հարևանուհին էր, Վարդուհին, ճարպիկ ու ժամանակի ռիթմերին համահունչ ապրող անձնավորություն, ձեռքին մի փաթեթ։ Լուս ջամբարև իրեն յուրահատուկ ժպիտով դիմեց նա հարևանուհուն։ Կիսաճտկավոր կոշիկ եմ ձեռք բերել պահեստից, հասատում փորձեցի, ոտքերս սեղմում են, մի գուցե դու վերցնես, ներս արի, սիրալիր հրավիրեց վերջինս, նայել փորձել է պետք։ Կիսաճտկավոր կոշիկները դարչնագույն էին, մորթապատ, գեղեցիկ, Լուսինեի ոտքերին ինչպես պետքն է նստեցին։ Լուսինեն ուրախացավ, առաջիկայում քննություններ են և ինքը պատշաճ հագու կապով կներկայանա։ Վճարեց հարևանուհու պահանջած պատկառելի գումարը և կոշիկները միայն իրեն հատուկ բծախնդրությամբ փաթեթավորելով դրեց պահարանի դարակում։ Օրեր անցան։ Այս երկուսը 4-րդ հարկի աստիճանահարթակում հանդիպեցին։ Լուսինեի ոտքերին նոր կոշիկներն էին։ Վարդուհին ինքնագող ողջունեց Լուսինեին, հայացքը սրա ոտքերին։ «Մի տես է, ինչքան լավն են», հիացավ նա։ «Լավ էր բերեցի, թե չէ ինչ կհակնեիր»։ «Հա էլի», ուրախացավ Լուսինեն, խանդաղատանքով նայելով նոր կոշիկներին։ «Ապրես, Վարդուհի ջան, կյանքդ երկար լինի, շնորհքդ շատ»։ «Դե կներես, դասից ուշանում եմ, հետո կզրուցենք»։ Շտապով ասաց նա և կոշիկները կտկտացնելով արագ-արագ իջավ աստիճաններից։ «Զգուշ քայլիր, հանկարծ չցեխոտես»։ Նրա ետևից հարկ համարեց զգուշացնել Վարդուհին։ Լուսինեն ներողամտորեն ժպտալով աճապարեց դասի։ Վարդուհի 5-րդ հարկի հարևանուհին աղբի դույլը ձեռքին իջնում էր աստիճաններից։ «Ողջույն, ինչպե՞ս են գործերդ»։ «Է, Լիդա ջան, բարեգործություն անելով ապրում եմ էլի»։ «Խեղճ աղջիկը կոշիկ չուներ, կոշիկի տեր դարձրի»։ Եվ չծուլանալով աստիճանների վրա կանգնած, նա Լիդային պատմեց Լուսինեին բարեգործություն անելու բոլոր մանրամասները։ «Մի տես է», բացահայտ նախանձեց Լիդան, «մենք էլ ունենանք Լուսինեի բախտը»։ «Լավ աղջիկը անունը Վարդուհի կլինի»։ Ինքն իրեն հրճվեց Վարդուհին և ինքնագող կեցվածքով տուն մտավ։ Եկավ վախուց սպասված առաջին ձյունը։ Բնակելի բարձրահարկ շենքի միջանցքում աղմուկ էր։ Բոլոր երեխաները տակ հագնված բակ էին իջնում, վայելելու ճերմակ հրաշքի հրապույրը։ «Ձեռնոցները թաքել ես, գլխարկ դիր ցուրտ է»՝ միմյանց զգուշացնում էին փոքրիկները։ «Բա ո՞ր են սահնակները»՝ և բոլորը շատ անհամբեր էին։ Բակում երեխաների մի ուրիշ խումբ արդեն ձնեմարդ էր պատրաստել, քթի տեղ գազար ու աչքերի տեղ էլ ածուխ էին դրել։ Ամենաարտահայտիչն ալյումինե փոքրիկ դույլն էր, որը դրել էին ձնեմարդու գլխին որպես գլխարկ, իսկ զավեշտականը ձնեմարդու ձեռքին հագցրած ցախավելը։ Եվ այդ ձնայրը հպարտու ես, կանգնած էր դյունարատ բակում, կյանքի տևողությունը բարեհաճ արևից կախված։ Բարձրահարկերով շրջապատված բակի ճերմակ տարածքն անհաղորդ անցնելով, դեպի չորրորդ մուտք հոգնած քայլերով բարձրանում էր Լուսինեն, մտքով դեռևս երաժշտական դպրոցում, իր ծաների կատարումների հետ։ «Եկա՛ր»։ Չորրորդ հարկի սանդղահարթակում անհամբերությամբ նրան դիմավորեց Վարդուհին։ «Ինչպե՞ս էին։ Կոշիկները դիմացան ձյանսառնությանը։ Հոճը սայթաքեցիր։ Ինչ էլ գեղեցիկ են»։ Զմայլվեց նա։ «Աղջիկներն իմացան, որ ես եմ տվել»։ «Հա, Վարդուհի, իմացան, ապրես»։ «Չեմ սայթաքում, շատ հուսալի են»։ «Աղջիկներին էլ ասացի, որ քեզանից եմ գնել»։ «Շատ հավանեցին»։ Հնարավորինս կարճառոտ», պատասխանեց Լուսինեն, հատուկ ընդգծելով «գնել» բառը, ու լռելյայն տուն մտնել կամեցավ։ «Հա», երկարաձգեց Վարդուհին։ «Բա ինչ կանեն, հոնման կոշիկները փողոցում թափված չեն»։ «Բայց շատ են, է, ընտիր»։ Կրկին հիացմունքով կոշիկներին նայեց վերջինս։ «Իզուր էլ քեզ տվեցի»։ «Փոշմանել ես, ուզում ես քեզ վերադարձնեմ»։ Անժպիտ նրան նայեց Լուսինեն, պատասխան չստանալով իրենց դուռ նամուր շրխկացրեց հարևանուհու քթին։ «Հմ, երախտամորին նայիր»։ Ինքն իրեն բորբոքվեց բարերարը։ «Շնորհակալություն հայտնելու փոխարեն հիմիկվա մարդուն լավություն անելու չի»։ Ու նեղը սրտած իր տուն մտավ։ Լուսինեն վրդովված ետ ու առաջ էր քայլում իրենց ճաշասենյակում, երբեմն նյարդային կերպով անհարկի ուղղելով դաշնամուրի վրա գցած թավշյածած կոցը։ Երեխաները երկյուղով կծկվել էին բազմոցի ծայրին, աչքների ճոթը մոր անկանոն շարժումներին, չլինի թե որևէ անզգուշ գործողությամբ բորբոքեին նրա զայրույթը։ Լուսինեն չկարողացավ հանգստանալ նաև կեսգիշերն անց, քանզի առողջական որոշ խնդիրներ ունեցող հարևան ասատորը ամեն օր ուղիղ կեսգիշերին իր պատշգամբում սկսում էր ձմեռվա վառարանի համար փայտ կոտրելու գործընթացը, որը ասատուրի հատուկ ժամանակացույցի համաձայն տևում էր մինչև գիշերվա երեքը։ Ոչ մի և ոչ ոքի զգուշացում վերջինիս վրա չէր ազդում։ Հարևանուհի Վարսիկի ծննդյան օրն էր։ Սեղանի շուրջ հավաքվել էին ծանուտ բարեկամ, մուտքի բոլոր հարևանները։ Լուսինեն ուշանում էր։ Երաժշտական դպրոցում քննություններ էին։ Նրա ամուսինն անհանգիստ շուռումուռ էր գալիս տեղում։ Ռոպեն մեկ նայում ժամացույցին։ Վերջապես ներս մտավ Լուսինեն, մորթե դաշնագույն կիսամուշտակով, բոլորիս հայտնի կիսաճտկավոր կոշիկներով։ «Ժողովուրդ»։ Բոլորի ուշադրությունը ներս մտնողի վրա հանդիսավոր կերպով հրավիրեց Վարդուհին։ «Այս գեղեցկությանը նայեք»։ Լուսինեի կոշիկներին։ «Հարավսլավական են, ես եմ տվել»։ «Պահեստից, տակից եմ ճարել»։ «Խեղճ աղջիկը ոտաբոբիկ էր, հագնելու բան չուներ»։ Ու հերոսի կեցվածքով շուրջը նայեց։ Անտեղյակները հիացմունքով լի հայացքները նրան հառեցին, առավել տեղյակները բարկացած լռեցին։ «Լսիր, Վարդուհի, այնպես չի, որ այդ կոշիկները նվիրել ես Լուսինեին»։ Ակլորացավ մշտապես կռվի կենտրոնում կանգնած հարևանուհի սանամը։ «Լավ կանես, քիչ խոսես»։ Որպես կանոն, սանամի ասածը ոչ ոք բանի տեղ չդրեց։ Լուսինեն կարմրատակած մի կերպ կուլ տվեց ամուսնու կողմից իրեն հրամցված խորովածը։ Ախորժակը միանգամից փակվել էր։ Տոնական ասուխոսին էլ չմասնակցեց։ Միայն 1-2 հերթապահ ժպիտ պարգևեց հոբելյարին ու հյուր ունենալը պատրվակ դարձնելով կարճ ժամանակ անց դուրս եկավ հարևանի տնից։ «Լուս ջան, Վարդուհու տված կոշիկներն են»։ Գնահատող հայացքով նրա կոշիկներին նայեց բակի մթերային խանութի աշխատակցուհի Սոնան։ «Դե արտասահմանյանը մնում է չգերազանցված, էլի»։ «Ապրես, Վարդուհի»։ «Է, բոլորին բախտ չի վիճակվում նման ոսկի հարևանուհի ունենալ, ու բազմանշանակ նայեց հեռացող Լուսինեի հետևից, վերջինիս սիրտն ասես դանակ խրեցին, ու խորին հակակրանք զգաց կոշիկների հանդեպ։ Ինչ կոշիկներ էին, որ հարցրին խանութ մտած մի խումբ հետաքրքրած էր կանայք, Լուսինեի հարևան վարդուհին, ու գովասանք բամբասանք նախանձի կծիկը մեծացավ, նորանոր երանգավորումներ ստացավ, վարդուհու չունեցած փառքը տարածելով ողջ քաղաքով մեկ։ Որքան մեծանում էր վարդուհու մարդասիրական համբավը, այնքան փոքրանում էր Լուսինեի այդ չարաբաստիկ կոշիկները հագնելու ցանկությունը։ Օրը կիրակի էր։ Հարկ-առ-հարկ բարձրանալով ու բնակիչների դռները թակելով, սրանից նրանից հագուստ, ուտելիք, փող էր խնդրում մուրացիկ միկին, տալիս էին նրան, ով ինչ ուներ։ Չորրորդ հարկ բարձրացավ։ Աստված մեկդ հազար անի, գանց գտնողի պես շուտապույտ հերթական ստացածը պոլի էթիլենե չարչերկված տոպրակի մեջ դնել փորձեց մուրացիկն ու բարեմաղթեց իրեն ուրախացնողին։ Թող երկնավորի աչը գլխիցդ անպակաս լինի, ինչ էլ նոր է, նրա աչքերից ուրախության արցունքներ հոսեցին։ Մուրացկանդ կինը բարձրացավ դեպի 5-րդ հարկ, նրա տոպրակի միջից կիսով չափ դուրս էին ցցվել Լուսինեի կիսաճտկավոր կոշիկները։ Զով անտյուն է փնտրում, լինի քաղաքում, թե քաղաքից դուրս։ Ոմանք Հայաստանի հանգստյան վայրերն են մեկնում, ոմանք Սևան, որոշներն են այլ երկրների փրփրահույս ծովերի ափեր։ Զովասուն ծաղկաձորն իր գիրկն է կանչում բոլորին, առինքնող է դրախտավայր թվացող անտառների կնքուշ ծաղկաբույրը, դեպ թեղենիսի գագաթը բարձրացող ճոպանուղու աղմկոտ իրարանցումը, հրապուրիչ զանազան զվարճանքի միջոցներ, և հրաշալի է այստեղ, քանզի բնությունը որպես արվեստի հավերժական կրող մշտապես հրաշքներ է արարում և մատուցում, և մարդ դառնում է հոգով անաղարտ, չափազանց անկեղծ ինքնիր ու բնության հետ։ Ամեն ոլորտում ինքնատիպությունը հրաշալի է, առաջարկը անտարբերությամբ չի ընդունվում։ Նման դեպքում կա ինչ-որ բան հետագայում հիշելու, մտորելու, գնահատելու, ծաղկաձորում, զարմանալիորեն, ընդամենը մի խանութ կա, ծաղսաձոր, կարդում ես անվանումը ու փորձում ստուգել քեզ, մի գուցե սխալվեցիր, իհարկե ոչ, հենց այդպես է, որ կա, ցանկացած կին, ով նույնիսկ անապատում խանութ կփնտրի, կամենում է մտնել այդ միակ խանութի դռնից ներս, կանացիական թուլություն է, հիմնականում հագուստի խանութ է, ծանրաբեռ առաջին անհրաժեշտության ամեն ինչով, ժամանցի միջոց է, հագուստների կիպ շարքում ուսումնասիրում ես ինչ կա, մազերիդ մեղմորեն ինչ-որ բան է դիպչում, նայում ես այդ անկոչ գգվողին, որին սկզբում ուշադրություն չէիր դարձրել, ցուցանակ է, առաստաղից կախված, քեզ համար անսպասելի բովանդակությամբ։ Ձերքդ գրպանդ տար, ժլատություն մի արա, զարմանում ես ինքդ քեզ ժպտում։ Մի քանի այլ հագուստ ուսումնասիրելուց հետո հերթական հագուստի փոխարեն կախիչից կախված է։ 7 չափիր, 1 կտրիր, բայց շուտ կտրիր, բոլորը տարան, դու մնացիր, այս անգամ ժպիտդ կիսում ես բարեկամիդ հետ, սրանց մտահղացմանը նայիր, եթե ինչ-որ բան ընտրեցիր, ուզում ես փորձել, իսկ հայելու մոտ ամենայն նազանքով ճոճվում է մի հաճոյախոսություն, ինչ գեղեցիկ է, իսկը քեզ համար է, որքան ես ազում, մի գուցե ամառային ակնոց վերցնեմ, որոշում ես դու և մոտենում ակնոցների վահանակին, փորձում ես մեկը, ապա մյուսը, օ, հրաշալի է, մի հապաղիր, վերցրու, կողքից հորդորում է հաջորդ ծուցանակը, դրամարկղի մոտ ևս քեզ հաճելի անակնկալ է սպասվում, բարով օգտագործես, աստված մեկդ հազարանի, հոգով քնքշանում ես ակամայից, օրդ լցվում է աշխուժություն ներարգող հույզերով, և ինքնատիպությամբ է շաղախվում ապրածդ ակնթարթը։Կյանքն ինքնին հրաշքների ամբողջություն է, այն լիարժեք ապրել է պետք, անշուշտ պետք չէ ձեռքները ծալած նստել ու սպասել, թե երբ որևէ մեկը քո կյանք հետաքրքրություն կբերի, յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է իր կյանքը ինքը հետաքրքիր դարձնել, իսկ միջոցները շատ են, իրականացման համար լոկ կամեցողություն է պետք։